добра мне за маім дзедам, не маю клопату за яго хлебам. У карчомку ён ідзець, я за ім следам. З карчомкі ён ідзець, за ручку вядзець. Прывёўшы дамоўкі пасцельку сцеліць, паслаўшы пасцельку спадкі ён кладзець. Спі, мая бабулька, да белага дня. У мяне вас не дзесяць, ты ў мяне адна.